Voy a poner a... Menj egy utána, vigyázz a dolgait, vagy most? Hát gyere utána. Jó. Utána jöjj. Jó, vigyázz hozzá akkor. Mindjárt jövök. Jó. Na, a kis táskádat? Jó, betesz könyvedet? Nem. Jó. Mint aki ott van, tudom, hogy kiszél a következ könyvet. Mert eldöntik, hova? Nem elvisznek, hogy a folyára. Ezt kellett volna hoznom. Milyen hosszú rosszok az asztal? Vigyázzak el. Most vagyok én a vennem. Na jó, van akkor benne, hogy akkor majd aztán elintézem. Van telefon nálam, a felhívom. Köszönöm. anche da poco più ci sono portali. Thank you.